Besluit juist genomen, zoveel vrouwen reeds heb ik gekust. Niet meer van liefde te dromen, eindelijk dacht ik zo, krijg ik rust. Maar ik erken zonder stromen, zing tot naar Clara ben tegengekomen. Ging plots mijn bloed sneller stromen, ik werd verliefd op slag, toen ik haar zag. O, Donna Clara, ik overdrijf het misschien. Ik heb in mijn leven nooit zo'n schat gezien. O, Donna Clara, ik doe s'nachts geen oog op elkaar. Mijn hart dat rammelt als een rammelaar. Het is heus geen smoesje. Mijn snoesje, maar kijk al werd ik een tip van je bloesje. Je weet niet, maar ik eet niet. Een dag of tien leef ik op aspirin. O, Donna Clara, ik overdrijf het misschien. Ik heb in mijn leven nooit zo'n schat gezien. Van mannenliefde gesproken, die gaat zo men zegt. Door zijn maag. Dus elke vrouw die kan koken, lokt de mannen maar in hinderlaag. Je gaat je vrijheid riskeren, wanneer een vrouw je inviteert te dineren. En moet je soms accepteren, hang je aan de pan, arme man. O, Donna Clara, ik overdrijf het misschien. Ik heb in mijn leven nooit zo'n schat gezien. O, Donna Clara, ik doe s'nachts geen oog op elkaar. Mijn hart dat rammelt als een rammelaar. Dit is geen smoesje, mijn snoesje. Maar kijk al werd ik een tip van je bloesje. Je weet niet. Maar ik eet niet, een dag of tien leef ik op aspirin. O, Donna Clara, ik overdrijf het misschien. Ik heb in mijn leven nooit zo'n schat gezien.